kejadian kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kon gison nañu ay lor yu nekkon ci ay manam jeexital yu bon yi nga xamne mo nekk ci Bakar ci ay mo yalla legi mo ne fukelu jurum fukelu fasl bi ak jurum manam fasl li ali taqantalla masal al maasi ay mo yalla yu walidu day jur baabu ha len ci ñom baadan la ca def kon fukelu jeexital bi nekk ci Bakar wa min ha bok na ci anna al maasi nek mo yalla tazra'u day bay day ji am saluha ay kemam wayu walilu te day jur baadu ha len ci ñom baadan la ca def hatta ya'uzza mbetemu not ala al abdi ci kaw jambi mu jafé ala al abdi ci kaw jambi mufaraqatuha ak takaliko mom wal khuruj ak genn min ha ci bakkar ba kama qala kem ni nga xamantene nonu la ko waxe baadu salafi len ci salafi inna bok na ci min uqubati sayyi'ati ci mbugalu ñaawteef as sayyi'atu moy yalla dogal ci yow ben ñaawteef baadaha ginnaw lool manam bo defé ben bakkar bok na ci yalla lim lay mbugale ci bakkar bo moy da ngay am benen bakkar bo def ci ginnaw wa innatu bok na min sawabil hasanati ci yoolu jëf yu baaxi al hasanatu yalla dogal ci yow ak yool ak jëf yu baax baadaha ginnaw lool fal abdu jambi iza amila dem jef na hasanatan jef du yu qalat day wax ukhra benen jef ila jambi ha ni ñew ci walam mu nek ci walam e amal ni jef ma ay dan man tamit manam qalat day wax ukhra benen bakkat ila jambi ha ci wat ga ci walam e amal ni jef ma ay dan man tamit fa iza amila ha su ko jefe qalat mu wax asalisatu ñettel ba kadhalika niki non wa halum majran nik non nak lay demé non et cetera fata daaf bu ko defé mu dadi fulandiku arriba ha tonou bu ko defé bénéfice gi dadi gëna bari wata zayadat muy yok al hasanatu yiwi wa kadhalika nik non janibi sayiati walu ñaawteefi ak ngoni ay dan batay hatta tasira mbeti mu muju ak taati top yalla yi wal maasi ak moy kat yalla yi hayatin ay melo yo xamné ay doxalin yo xamantene rasikhatun dañuy dugg ci bir nit ki dañuy enraciné wu ci biru wasifatun nek ay melo yo xamné lazimatun dañuy saxok nit ki wa malakatun ak ay momel ak jëfid ak nekkin yo xamné sabitatun dañuy sax falo ataran dem bu dakon al muhsin aji jëf gi at taati dopp ya aji jëf ju rafet gi ki nga xamantene moy aji rafetal gi bu don dak wala bok bu bawon at taati top yalla yi la daqat gin nani kon don dana khat alayhi ci mom nafsuhu bakanam wa daqat dana khat alayhi ci mom al ardu suf ci bima rahubat ci yaatu ginnaw yaatu gi mu yaatu wa ahsana wa ahsana te li gënu rax min nafsihi ci bopam ka annahu day melni al khutu geej a jël ida farakh bu takaliko al ma u ndoxma hatta yu'ayudha mbete mu delu wa mu delu wat manu dana li gënu rafet ci bopam moy lol manam nimuy mel fa tasko lu bu ko defé mu dal nafsuhu bop bakana wa taqarra bu ko defé mu dal itam aynahu ay beutum manam xelam dal manam nit tay buy def def ju nit buy def def ju bax yu bari nimuy mu demal ci mom ak niki non moy def ju bon di day ñew bi multiplier sa yu defé def ju bon rek après day def leneen lu bon lu gëna graw muy defar nonu niki nonu muy continuer non day dem bay def yo xamantene mënu won imaginer mënu ko won imaginer ni li nit dina yegg fi ci mbon bu tay yegg na niki nonu suy def ju bax itam non lay def day def ju bax ba day muju dootu meuna defat lu dul lu bax manam bax gi day nek tay bis bu bawone bax lolo moy metti ci mom comme niñ ko nan comme ni ngay gisee nit ku nek ci lu bon mu jek bayyi lu bon gi metti ci mom non lay def tay bu def ju bax day dem ba def ju bax di manam bayyi lu bax day nekk ci mom tay buñ ko jëlé won ci milieu bu bax bimu nekké wala lu bax lim doon def ñu fexé ko xañ day melni jëm tay wo gënë ci giit ci ndox boko ci délo wé ni muy dundaté lool rek lay bëgg manam nga délo wat ko ci biir ndox bu ko défé mu gëna dundar xalam gëna dal wala waata la bu gadda yoon bu bawon al mujrimu jombu ja jamu bakkar kat bu mag ba al mafiyata mo yalla wa aqbal mujiblu ala ta'ati ci top yalla daqa dinan dana khat alay ci mom nafsuhu bakanam wa daqata dana khat sadruhu dunum wa ayat te dana lot alay ci mom mazahibuhu ay jublu wayam ak yoon wami jaar hatta yu'ayduha mbete mu delu ci wat te lamu nekkon hatta mbete sax inna kafiran nu bare bare min al fusaq ci katchori layu waqi'u dana delu al ma'siyati moy yalla min khayr lak datim ci lul banex yeji duha bu muy dekk wala da'iyati te amul dara lu koy wo ilayha jëm ci lolou manam beuri na ci moy yalla yi moy kat yalla yi ño xamantene sax legui dañuy muju comme que buñu munu ñoo bayyi lu bon en fait dañuy muju sax ba amul dara lu len di wo amul benn banex bu len di wo pour ñu dem defi jiko tellement dañu tamma balé rek bon écoutez c'est normal ñu balé amutul banex dal manam ñu né dañu am banex ci diko def waaw dañuy def rek parce que tout simplement non la mel dal manam sen nature la mujjé don waaw illa ndere limay yejju ci liñuy def minal alami ci metit bi mu faraqati ha ci takaliko ak mom manam ñom moy yalla ñu amul dara luñ ci am lulu rek len moy buñu takaliko ak mom day metti lolu kisse la mais bu ne dañ ci am banex du le dara yalla ñu yalla xam wa kama sarraha kem mi nga xamé kama kem mi nga xamé tane sarraha non la leralé non la waxé ci lu bir bi zalika ci lolu shaykhul qawmi shaykhul qawmi al hasan ibn hani haythu yaqulu fimna wa kasim sharibtu ala ladhatin wa ukhra tadawaytu minha biha wa kas dal law bi sharibtu ala ladhatin bo xamna dama ko nan ci banex wi wa wi wa ukhra be ci dess nak tadawaytu minha biha dama ko safaro mana parce que suma ko nanul day metti ci man وقال آخر كلام كنا فكان الدواء وهي داء بعينها كما يتداوى شارب الخمر بالخمر فكانت موجنك نك دواء سمك فيبر نو سمك سافر وهي تموي داء سمك فيبر بعينها تجمي بفهم كما كم نيغا خامتيني يتداوى نونو لاي سافرو شارب الخمر اجنان دي سانغارا بالخمر دي سانغارا واو سوكو بايو نيكي نونو موي توخكان بي تامي du ne do da ci am banex fin du ci da ci am banex mais c'est parce que bu ko deful du sentir bien wa drogue bi tam non lay def niki non ki nga xamantene wa lol wa dafa yag du jouer pied mi bi du jouer bu yagge day dem ba doot ko meuna bayete wa bu ko baye day mel niki ki tamat tamit tok ci kanam ordinateur wala PlayStation day dem ba doot ko meuna bax bu ko baye day mel ni sentir bien je me sens pas bien aujourd'hui wa est-ce que niki non ki yag dem cinéma wa ak ki yag balé ñom ñep non la mel ño bokku caractère wala wala ne yazalu tilbiyan al abdu jambi yuani ata'ata manam yuani muy jema top di jema def bi melo ata'ata top yalla wa ya'lafuha ba far mu diko jema min way bu xam ko sop way afiru ha muy def ak jeexatal ci mom hatta yursila mbeta mu yoni allah bur yalla subhanahu gatte nga allah wa ta'ala tawanam bi rahmatihi ci jeerma nem ilayhi bu jëm ci mom al malaikatu malaaka yi manam yalla yoni ci yeerma dem bu tukke ci mom yoni ay malaakatu az tu az ta'zuhu ñukoy ta'zuhu ñukoy encourager ñukoy degeural ilayha jëm ci top yalla gog azam ak degeural ak encouragement wa tahriduhu ñukoy xir alayha ci mom wa tad'iduhu ñukoy ñemel wa ala firashihi ci kaw la la mo majlis hi ak jotayam ilayha jëm ci top yalla wala yazalu te lu den ya'lifu muy min al ma'asi top moy yalla wayhibu am koy sopp way suruha muy def jeexital ci mom hatta yursila mbesa muy yoni allah bur yalla alayhi ci mom ash-shayatin shayat shaytani fata'uzuhu ni diko japp ni ko diko degeerlo ilayha ci jëm ci lol azan ak degeer diko encourager ci moy yalla gi ñoomi itam shayatin ala al-kafirin fa'uzuhu azza fal awwalu bu ndek bi qawiyun ku ndek gi qawiyun mom dafa deugal jundu taati manam gangor top yalla bil madadi ci teub fasaru ni mujju min akbar a'wanihi manam moy armeu top yalla la wa yalla dakoy teub diko doli muy manam top yalla la dako yomb wa lu bax lu mu def rek parfois sax day am yo xamanteni ci njaal bin gi dañ nan ko nangam am nañ yo xamne dañuy def nangam ak nangam ci lu bax mom day defene lol ay lepp la tellement manam day defene ñoña ñu ndik ñal ñoña amatuñ mais day jekki jekki rek di def mom même chose yoyu parce que tout simplement manam petit à petit lay def top yalla bu defé lu bax yoy bu mujju nek naturel mom après yeneen yu bax di dik muy dik ci mom di dik ba muy def yo xamantene vraiment ñurul mom manam ñu melul ni mom ñom buñ ko déggé dañuy défé né dañuy lépp buñ leen waxé ni ki li lay def ci di top yalla dañuy défé ni ki lay lépp ñi dañuy lépp lool la fa faaru ñu mujju mit akbar ahwanihi ci ñi gëna mag ci ñi koy xétal ñi koy dimbali wa hada te ni ki wa hada ka ca dess nak mom qawa dafa am doole ak qawya da jundul ma fétu moy manam gangoro moy armet moy yalla gi dil ma da ci teub fakanu ñu nek awana alayhi nek ño xamantene dañuy dembeundante alayhi ci kawam ko lolu mom benen musibe la bo xamna mi ngi ci moy yalla fukel ak juroom ben faslu mbé faslu li juroom ben faslu onako faslu li ak teqantal ay mas'ala la al maafi moy yalla yeto dafo day ñewal doole al qalb xol kon mu ne fukel ak ben lor yu nek ci lor yi moy yalla wo min haati bokku na ci lor yu nek ci moy yalla wo wote mom min akhofi ha moy bi ci gëna raglu alal abdi ci jambi anna haati mom moy yalla kat toto ak fu day do ñewal doole al qalb xol an iradatihi wal ak namam fa taqwa bu ko defé mu am doole iradatul maasiya nam moy yalla watu da'ifu muy neew doole iradatut tawbati nam tup shay'an dank nikki dank lay commencé manam bëgg di dem ci yalla di jafé manam bëgg wogu di wañé ko ci mom muy gën di bëgg di def moy yalla bakkar mu koy gën di bëgg muy gëna du am doole ci mom ndank ak tuub diko gëna manam bëgg di dem di tuubi ji diko gëna jafé bakkar bok na té néna bi moy bi ci gëna raglu moy ci musibe yi bakkar di def moy yalla di def wa té lolu du dëñ di am ila antam salih xambeete mu daadi simmeku min qalbihi ci xolam iradatu tawbati nam tuub bil kulli yati ci lepp complètement nak doon bëgg ti di tuub falaw ma ta bu deewon sax misfaho genn walu yaramam lama taba ginna ni du tuub ila allah jëm ci yalla bu demon ba genn walu gi sax yaram bi de mu leer ko ni mom mi ngi jëm ci de du tuub tellement xolam dafa faible ci am volonté wu dem di tuub di delu wat ci yalla subhanahu wa ta'ala fa yati mu dik min al istighfar ci njegelu yalla wa tawbat al kadhabina ak tuub fen kat ni bil lisan ci lamin bi shay'in ci ay mbir kaseer yu bare wa qalbuhu te xol bi maqudun mi ngi fess del bi japp ma mi ngi fas ci xolam bil ma fet ci moy yalla musurrun bi aju nur alayha ci bir moy yalla yoy hazimun bi aju dogo ala mawqi'at ala muwaqatiha ci rot ci bir moy yalla gogu mata am kanu sayu ko jappande wa hadha li kat min a'zami al amrad bok na ci gën ja magi febar wa aqrab wa ha ak wi ko gëna jégué ila hala ci jëm ci alkané yalla inshallah musul wa day nour ci bakkar manam mom day wax né tuup na buñ ñëw nañ wax astaghfirullah dañ def témir astaghfirullah bu ko défé ñu tuup wala yoy mom day défal astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yoy ci lamine bi day wax ni tuup la mais xol bi mi ngi fas ci xolam ne sa yu moy yalla jappandé dañ ko def wa mu dogu ci ba faré bi ci nour nak wa mu ne yi nak bokku na ci fébar yi gëna mag ba faré yi gëna djégelé nit ci alkal ak ci alako yalla nañ yalla sambu fukel ak jurom ñaarelu fasul bi ko mu ne fasul li ak bu tekantal la bu tekantal masala mu ne al maafi moy yalla tasluhu day dindi day firi al qalbu khol an istiqbahha ci wolif muy ñaawlu manam le fait que muy ñaawlu yu bon wa wa kon fukel ak ñaaru lor yi nek ci bakkar wu min haa bok na ci annahu nek mom bakkar mom moy yalla yan salihu day day simmi min al qalbi ci xol istiqbahha ci muy bon ci muy ñaawlu yu bon yi fatasir mu mujluho ñeel ko aadatan mu nek adam fala yastaqbihu du ñaawlu min nafsihi ci bopam ru yatan nafi gisuk nit ñi laho ñeel ko kulluhum bolen sen wala kalamuhum du ci agen ay seeni kaddu fi ci mom nit ñepp di ko gis ci lu bon ay yoy da nan man bon je suis libre hein je fais ce que je veux nit ñi je m'en fous ci li ñi wax wala man ni ñu may xolé sama yon neeku ci hein wala man luma neex lay def ken momuma yoy dal lay wax manam du gis ne mom limu def mo bon le fait que nit ñepp di ko gis ci lu bon sax lool du ko déranger doot ko déranger lool bakkar mu koy jur bakkar yu bari moy def nit ki di mel non wa wa wa hada te gis nga loolu nonu sax ñu wax inda arbabul fusukh faf borom kacori huwa mom ghayatut tahattuki mom moy dayo xoti worma ya han wa tamamil lazzati ak matuk banex hatta ya takhira mbete muy poukere wo akhadu ken ci ñom bil maasiyati ci moy yalla wo yuhaddisu te muy waxtane bi ha ci mom man lam ko xamantene man lam ya'lam ko xamantene man ko xamantene lam ya'lam musul xam annahu mom kat amila ha jefon na jef joju fa yaqulu munan ko ya fulan yow diw amiltu kaza jefna nangam wa kaza ak nangam voilà lolou ngi gis ñu diko def diko poukere wo man defna nangam ak nangam li ci gëna tumu ranké nak moy kuna la masalam big ho big lagma nga demon soara ba nangam defna nangam ak nangam wala big defna nangam ci lu bon lool mo ci gëna tumu ranké mais encore lu gëna tumu ranké lool moy masalam ko xamantene day def bakkar bi bañu finir ko ci muy poukere woni mom meus nañ ko fini comme ko nan man je fais la prison hein moi il faut xamné voilà lolu voilà pour wone ni lolu mom manam ak ndam la ci mom ak day wone ni mom ak jambar la ak yu mel non yalla ñala sam wa hada darbu te bi le xet minan nasi ti ñi la yu'afuna yalla du leen jéggal wa yasud te dana tecc alayhim wal ci ñom tariqa tawbati yonu tu wa takhluqu te day tecc alayhim ci ñom abwaabu ha buntu fi al-ghalib ci li upp ci li xew kama qala kem ni nga xamne kama kem ni nga xamne qala non la ko waxe annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam muné kullu ummati sama xéetu yépp mu'afan yalla dina leen jéggal illa al-mujahirin bamu def ñi nga xamantene dañuy biral seen ak moy yalla wa inna min al-ijhar wa inna al-wirbur moy min al-ijhar bokk na ci biral moy yalla an yastura ci musutural allah bur yalla ala al-abd ci jambi thumma yusbihu top mu xey yafdahu muy gatchel muy mu wunni sutura nafsuhu bopam wa yaqulu munan ya fulan yow diw amiltu man defna yawma kaza bisub sangam wa kaza ak bisub sangam kaza nangam wa kaza ak nangam fayahbikum fayatikum muy xawi suture nafsuhu bopam waqat te fekkon deug deug bata fanan yasturuhu fek suturalon nako rabbuhu boromam hadith bi sahih al-bukhari hadith 6069 ak hadith muslim de sahih muslim 2910 wa yalla mom dina lient wax sax yalla dina jéggal ñepp ba mu def ko xam ñi nga xamne xet sama xet yépp ñom mën nañ am chance yalla jéggal leen ba mu dess ñi nga xamne tane ñom buñu défé bakkar après dañu wëlbeutiku fekk yalla ñom dañ maam dañ koy def publiquement mu ne te bokku na ci jëf bakkar publiquement lool ben façon la xam nga nit li ñaan da ngay def bakkar publiquement amna nak yeneene façon def bakkar publiquement manam moy nga def ko ba paré après nga informer ci nit ñi fukel beek ñett ci lor bakkar wu min haati bokku na ci an nak li wër bu wër moy kul ma fetu bepp moy yalla minal ma fe ci moy yalla yi fa hiya lol mom mirasun ak ndonola an ummatin buñu donné ci aw xet minal umami ci xet yi allati yi nga xamné ahlakaha ala gondalen allahu bur yalla azza mom mi nga xamné not na ci nguuram wajalla te magna magal upp xelu minde fi falliwa fallautiya naka naka ak goor jigen mirasun luñu don la am qawmi lotin jere ko ci xex yeenent yalla lot wa akhdhul haqqi jeluk ak bi zaidi ci yok wa dafahu ak diko jagn bi naqisi ci lo wagne ko mirasun luñu don la am qawmi shuaib ti nitu yent yalla shuaib alayhi salatu wassalam manam moy jël boy jël akku nit nga ci nga yok lo say yef mom bokoy jox ay mbirum mom akam nga diko wañi waaw walulu ak yekati ko fil ardi ci kaw suuf wal fasad ak yaq mirasun luñu donne la an qawmi fir'auna ci nitu fir'auna yi watakabburu nak reey reey lu watajabburu ak bandi lu ci kaw suuf di jëf bandi mirasun luñu donne la an qawmi hudin ci xetu yent yalla hu alayhi salam fal asinaka aji moy yalla bi labisun aji lambo la siyaba yere ba'd hadhihi al-umam len ci xet yi wahum te ñom a'da'ullah ñoy nonu yalla yi ci deug waqat deug rawa solo na abdullah ibn ahmad rahimahullah fi kitab az-zuhd ci kitab az-zuhd li abee bu mu jele ci bayam ahmad ibn hanbal rahimahullah an malik ibn dinar jele ko ci malik ibn dinar rahimahullah qaal dafa wax na aw kha wahyuna allah bur yalla ila nabiyyin ci ab yenent min anbiya'i bani israila ci yenent yi ngir bani israila an ne ko qul waxal li qawmika ñeen saw nit la tadkhulu bu len duggu ma dakhila a'da'i yoonu duggu wayu duguwayo samay non wala talbisu te bulen lambo malabisa a'da'i sama lambayi noni wala tarkabute bulen yek marakiba a'da'i warwayo sama non wala tata'amu te bulen lek mata'ima a'da'i lek sama non fatakunu bu ko defe ngeen nek a'da'i samay non kama hum kom ñom ni nga xamne non lañ nekke a'da'i samay non wa fi musnad ahmad bo demé ci musnad imam ahmad rahimahullahu ta'ala من حديث عبد الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي مجلك جيرانتي صلى الله عليه وسلم انه قال من بعثت دنجما يوني بالسيف تي اجاسي مليور جاسي دي خيخ بين يدي الساعه تي كان مانام تي كانم واخ سا ماي الاخره لين مانام avant adunuy tukki da hatta yo ba dem bete ñu jaamu allah bur yalla wahdahu mum ken la allah bur yalla wahdahu mum ken la sharika lawote mum amul bokale wajjo la te def nañu risque sam wursak tahta zill rumhi tahta ci ronu zill kero rumhi sama xet ci sama ronu kero xet manam moy ghanima da manam buñ xexex ba am butin de guerre amna droit lek ko manam wursugam fofu la ne muné wajju ila te def nañu ak zillatu toroxtange wa sagaru ak soufé ak ndawé ak touti ala man ci kep ko ci kaw kep ko xamantene khalafa wuté nak am ri samay ndigal wa man tashabaha kep nak ko xamné nuru nga bi xaw min ci aw nit fofu ko ko kat mais hum ci ñom la bok ya comme ñu ko wax ci musnad ahmad imam abu dawud tam solo nako rahmalallah hadith 4031 imam bukhari solo nako mais daf ko teunk ci sahiham ci kitabul jihad babun maqila fi rimah wa imam al-hafiz rahimahu al-hafiz ibn hajar rahimahu ci fathul bari tamit wiral na hadith bi wala imam ahmad shakir ci sharhul musnad tamit wiral na hadith bi wala imam bukhari mu'allaqan lako indi wa manam kuy nuru fi nim ci djublu moy hadith moy parti hadith bo man tassab ba bi qawmi fofu minu kuy nuru aw gay ci ñoni la lay bo di yalla ci ñoni la boole wa bu de yow yofi tubab rek la neex ah yalla ci ñoni lay bo to xamal ni yow ma ko yam bu lay dekkal ci bir la lay dekkal Bonjour, non lañu solo yow non ngay solo ngir nuru le yalla yow ma xam mu boole la ñoo yo kenn ku ci nekk rek ñoo na la yalla boole fukel ak juroom ñettelu faslu mona faslu lu teqantal la moy mas'ala al ma'asi moy yalla yi sababun sabab la li hawan al abd ngir doya di jambi kon fukel ak ñent lor yi nekk ci moy yalla min ha manam bok na ci lor yi nekk ci moy yalla anal ma'asi di nekk moy yalla sababun ak sabab la ñu waxawani abdul dayd jam ala rabbi ci borom wa suqutuhu ak rotam min aynihi ci ay beutam qala waxna al hasan al basri rahimahullahu wa radi anhu hanu dañu doye de ali ci ñom ci mom fa asawhu motax ñu diko moy wala wa azu ay way buñu amon cieur wala wa azu buñu amon darga wala wa azu buñu amon jek ali ci mom la afamhum kon yalla da na len ñongal manam gaay li tax bo len gisee ñuy moy yalla li tax ñuy moy yalla moy dañu amul benn valeur ci yalla bis buñ amone benn valeur ci yalla nga xamne yalla fonku na len deug bëgg na len kon duñ ko moy dana len ñongal ba duñ ko moy wa idha hana ndem doy dina al abdu jambi allah ci yalla lam yakrimhu duko teral akhadum ken kama qala ken nga xamne waxnako allah bur yalla taala kanam wa man yuhini allah kep ko xamne yalla toroxal na la fama lahu min mukrim amul ken kukoy teral wa in azzamhum donte magal na len annas nit ñi fi zahiri ci biti li hajatihim ngir ajo giñu ajo ilahim dem ci ñom awwal ba xawfan ak ragal min sar ci seen lor fa hum ñom fi qulubihim ci seen xol ahqaru shay'in ñom ñoy geuna ñoo geuna sew mbir mum meuna doon wa ahwanuhu ba fa ñoo gëna doye di mbir mom do gëna fuugé manam moy ko yalla téral ku yalla doye na même bu dé nit ñi dañ lay dañuy melni ku lay téral ci biti melni ku lay téral ni ci zahir parce que soit dañoo am aajo ci yow wala bok dañoo ragal nga lor leen itam ci seen xol au fond de ñom yow ku yow do tous teki wo dara naw fukele djuroom lor yi nek ci musiba ci han ci moy yalla min ha bok na ci lor yi nek ci moy yalla jeexital an al abdu naka jambi la yazal du deñ yattaki budi war az zunuba bakari hatta yahuna metam do de alay ci mom wa yasghara ba pare mu ñew fi qalbihi ci xolam manam nit ki du deñ di def bakar ba bakar ba nak commencé touti ci mom au début comme xolal imagine kuy doga dem ci boîte de nuit premier jour bi pour mom non li fi du milieu bu bax fi c'est infréquentable fi mom nangam deuxième jour gaay fexé wa yob wat ko bon du fet du def dara dina tok mais nimu xébé won affaire manam nimu doon gisé ni li lu bon la gravité bi day gëna wañé ko benen yoon gaay fexé ba yobbu wat ko bu déwé day gis né bon mais ñi li ñi def grawul man gaaduma def li ñi def mais damay sétan rek limay def grawul après bu déwé da na na jëma fétch après nonu nak lay dem manam mbir mi di gëna doyé di ci mom niki non ngay gis ko xamné day nuy jigéñ ni au début bu koy ndëkk def day japp né lu grawul day rëccu même mu défat ko deuxième fois affaire bi di gëna wañé ko non lay def nak bané bon lu grawul après day dem bang koy gis muy bis et cetera et cetera ak yeneen bakkar yépp non lañ dem nak bakkar yépp non lañ dem wa dalika te gis nga lolu alamatul halak moy mandarga alkali nit ko gis mu commencé di def bakkar ba yag bakkar bi commencé doye ne ci mom rek xamal mi wadjal ko aw fa yeno bakare werno bakar kesse dang ko xef deb xef mo ko sax waya dama xamne bo yame ben bakkar bu dem ba ci ki bu mu nar la wa bakkar bu yaw dal bakkar day engendrer yene bakkar wa mais même ben bi rek le fait que nga xef ko moy wana ni yow moy wana ni parce que le fait que nga japp ne du dara moy wana ni yow yalla magaloko manam parce que japponi mom dang ko wara baña moy moy comme exemple buñ joxe won kérok tay yow bu mu ñewé xoss la xouril ba paré japp né grawul luma la def non way grawul way luma la def du dara xam nga loolu la neex alors que tay mënon na la gañ sax bé bu më bu mbo gisé ni man vraiment mettatul na luma la def yow loolu day gëna woyofal le fait que man day tax nga mën ma bal imagine la nga togn yalla ba paré di japp né loolu graw indi dara di nangam rek la tognuma kenn fi rek la do wa wa ba paré waron nga ni tognuma kenn c'est vrai que yalla dokoy téré mais bon amna yu ko gëna graw hein bon c'est pas grave manam moy né nga yalla li bëggoko mais grawul c'est comme si loolu nga wax yalla mune fa inna dhanba naka bakkar kullama saghura sayud newe fi aynal abd ci jamu ci beutu jambi azuma day gëna magga andallahi fa yalla wa qad zakartu tuduna deug deug al bukhari imam al bukhari rahimahullah fi sahih ci sahiham an ibn mas'ud jeele ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala mun innal mu'mina naka aj gëm di yara day gis zunubahu ay bakkar